Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim cümlemizin beraat gecesini mübarek eylesin. Beraatlerimizi bu gece alanlardan eylesin. Hayırlı muratlarımıza cümlemizi nail ve mazhar eylesin. Amin. Bazı zikirler kısaca yapalım. Ondan sonra duasını yapalım. Siz de sahura niyet edeceksiniz. Biz de namazlarımızı tamamlarız. Bu arada İsmail Ağa'dan Hoca Efendiler Nuh Suresinin kıraatlerini tamamladılar. Bukhari Hatmi Şerifi tamamlandı. Şifa Şerif Hatmi Şerifi tamamlandı. Sizin de gönderdiğiniz yüzlerce Hatmi Şerif, binlerce, milyonlarca belki işte okuduklarınız var. Onları da cemailedik. İnşallah hep birlikte dualarını yaparız. Saç şerifi de getirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in saç şerifi aramızda, sakal şerifi aramızda. Bu mübarek cübbe-i şerifinin parçaları Hindistan'dan bize gelen kıymetli cübbe-i şerifi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek tenine değmiş parçaları aramızda. Bunların da berekatıyla bu mübarek gecede reddolunmayacağız. Öyle ümit ediyoruz. Tabii bu salgınlar kitap hazırlanıyor. İşte bir iki güne kadar inşallah baskıya verilecek. Sizlere de çok kıymetli ilimler orada yazıldı. Orada yazılanlardan birini kısaca rivayet edeyim. Tabii orada çok ilimler bulacaksınız yani. Zaten en mühim mesele En'am suresi. En'am suresinde iki lafz-ı celal var. Lafz-ı celal Kur'an-ı Kerim'de yan yana gelen Estaizu billahi Resulullah, Allahu alemu haythu ceale saati. Bu ayet-i kerimeden başka Kur'an-ı Kerim'de iki tane lafz-ı celal yan yana gelmiş değil. Gelmişse arada vav var veya başka harf var. Kur'an-ı Kerim'de hiç arada harf olmadan iki lafz-ı celal sadece En'am suresinin ayetinde gelmiş. Onun için ismi azam olduğu İmam Cezeri de Hüsnül Hasan'da zikrediyor bütün ulema. O aradaki yapılan dua reddolmaz, onu yazdık. En'am suresinin sonunda yapılan dua reddolmaz, onu yazdık. Ondan sonra En'am suresi hangi hastaya okunsa şifa olur. Onun için Osmanlı ecdadımız En'am suresine çok kıymet verdiler biliyorsunuz. Hep En'am yazarlardı. Aynı Delail-i Hayrat gibi müstakil En'amlar yazarlardı bütün hattatlar. Daha dolu ilim bulacaksınız yani. İki cilt olacak. Şimdi birinci cildi hemen çıkarıyoruz, öbürü de kısa zamanda eklenir. Meşayih'in bütün duaları. Birinci ciltte ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler. Orada şunu gördük. İmam Makrizi rivayet ediyor. İbn-i Kesir, meşhur İbn-i Kesir rivayet ediyor. İbn-i Hacer Askalani, İbn-i Tahriberdin rivayet ediyor. Hicri 749 senesinde Recep ayı girdiğinde sonbahar mevsimi başladığı dönemde gece yarısı şiddetli rüzgar esti diyor. Bu rüzgarın neticesinde gündüzün ilk iki saatine kadar devam etti. Gündüz vakti hava öyle karanlık oldu ki insan yanındakini göremeyecek hale geldi. Sonra karanlık açıldı. Bir de baktılar Şam Vadisi'nde, Şam'ın bütün vadisinde herkesin suratlarını sapsarı bir renk kaplamış. Bir kişinin suratında kan can kalmadı. Veba işte böyle mikrop her yere ulaştı. Recep ayında ölüm onları kapmaya başladı. Bir günde 1200 insan ölüyordu diyor. Bir günde 1200 insan Şam'da. O zaman Şam'da, Mısır'da, Kahire'de falan nüfuslar çok. Dünyanın ekseri nüfusları o zamanlar oralarda. Ölüm bak hala şimdi şu anda mesela yine Türkiye'de elhamdülillah ölümler de çok artmıyor elhamdülillah. Yani ta 100'e bile ulaşmadı sayı elhamdülillah, günlük yani, günlük sayı mesela. Günde 1200 insan ölüyordu diyor. Ölüler bahçelerde, yol kenarlarında defnedilemeden bırakılıyor. Defnedebilen yok. Herkes olduğu yerde bırakmışlar. Tam o sırada Şam'ın kadısı Takıyüddin Sübki Hazretleri. Bu çok büyük bir velidir ve Allame-i Can'dır. Takıyüddin Sübki. İşte İbn-i Teymiye'yi onun zamanındaydı. İbn-i Teymiye'yi mahkeme yaptı. Şeriat mahkemesine kadı oydu. Yargıladı. Bütün ulema heyetini topladı. İbn-i Teymiye'yi hapse attırdı. Ehl-i Sünnet'in kalesidir. Takıyüddin Sübki. Allame-i Can. İşte Hicri 749 senesinde bu veba salgını oldu. Kadı da Takıyüddin Sübki Hazretleri. O arada bu veba salgını artınca Anadolu'nun dağlık bölgelerinden bir zat geldi. Yani Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yaşayan meşayihtan bir zat. Evliyaullah'tan, o zamanki velilerden. Diyar-ı Rum deniyor buralara yani. Bilad-ı Rum deniyor, Rumeli deniyor. Bilad-ı Rum'da yani Anadolu'da böyle süratli bir ölüm vakı oldu. Büyük bir salgın baş gösterdi. Bunun üzerine ben dedi çok Mevla'ya yalvardım, müracaat ettim. İşte bu gecede ne müracaatler oldu, daha da olacak. İmsa kadar bu işin yolu var. Hatta dört gecenin günü de gecesi gibidir aynı fazilette. Bu mübarek önümüzdeki gün de hem orucu çok önemli, hem de akşam ezanına kadar aynı beraat gecesi hükmündedir. Onun için 100 rekatı tamamlayamayanlar bugün de ikindiyi kılana kadar kerahat vakitleri dışında tamamlayabilirler derdi Efendi Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Gündüzden yardım alın buyururdu. Çünkü erba'u leyalin eyyamun neke leyalinde. Dört gece var, geceleriyle gündüzleri eşittir fazilette. Birisi cuma gecesiyle günü, birisi kadir gecesiyle günü, birisi beraat gecesiyle günü, birisi arefe gecesiyle günü. Bu dört tanesi. Öbürlerinde günler, geceler eşit olmuyor. Onun için yani bugün de akşama kadar Allah'ın izniyle dualar tamam. Ama imsa kadar çok %100 kuvvetli yani. Hiç reddolmaz. Geçen sohbette anlattım size. Bu veliyullah olan zat geldi. Takıyüddin Sübki Hazretleri'ne dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüya aleminde gördüm. Dedim insanların başına toplu ölümler geldi. Herkes canının derdine düştü. Ya Resulallah ne yapacağız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ikra'u sûrete Nuh'in selâsete alâf ve selâteme ve selâteme sittin merra. Nuh suresini. Kur'an-ı Azimüşşan'da yani bir buçuk sayfadır. Bir buçuk sayfadır Nuh suresi. Şimdi hepiniz yine devam edin ona. Biz şimdi yaptık ama hocalara dağıttık, sayfa işte sayıyı topladık ama siz yine devam edin. Önümüzdeki cuma gecesi de belki gece teheccüde dua yaparız. Böyle duaya devam edeceğiz. Nuh suresi. Nuh suresini 3363 kere okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu o zata. Veselullah en yerfa ankum ma entum fi. Allah'tan isteyin ki sizden bu belayı açsın. Deyince ben böyle görmüştüm dedi. Biz bunu yapmıştık. Anadolu'dan veba kalkmıştı. Takıyüddin Sübki Hazretleri bunu duyunca Şam katısı, bak nasıl rüyalara itibar ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüldüğü rüyalar, hele ki salihlerden, velilerden biri gördüyse hiç şaşmaz. Çünkü şeytan benim suretime giremez buyuruyor. Hemen kadı İmam Sübki Hazretleri dedi ki insanlar mescitlerde toplansın. Ondan sonra aralarında bölüşsünler. Bu sayıyı hemen okuyalım. Ondan sonra 3363 kere okundu. Allah-u Teala'ya yalvardılar, yakardılar, günahlarından tevbe ettiler. 7 gün boyunca fakirler için çok sayıda inekler kestiler, koyunlar kestiler. Her gün ölüm oranı biraz daha azalıyor. Başladı azalmaya. Ondan sonra kurban kesmenin de çok faydası var. Kitaplarda diyor ki bir güzel bir koç keserseler bir hane halkı az onun etinden kendileri de yerseler onun etinden Allah razı olsun kesecekler. Onun etinden yiyenlere Allah'ın izniyle salgın vurmaz diyor. Geri kalan tabii az bir şey kendilerine alsınlar. Geri kalanı fakirlere göndersinler. Artık dernek, vakıf neredeyse kendiniz çıkamıyorsunuz, kesemezsiniz. Yani hayır kurumlarına kestirebilirsiniz. Ama biraz etinden kendiniz alıp aileniz yerseniz, biraz da yeseniz iyi olur. Ondan sonra Emevi camisinde bütün insanları topladı, bir daha ilan yaptırdı. Herkes toplandılar. 3 gün 3 gece zarfında Sahih Bukhari'yi hatmettiler. Bukhari-i Şerif, İmam Bukhari duası müstecap bir veliydi. Onun için Bukhari'yi okuyanlara dua etti. Ne belası sıkıntısı varsa kalksın başından. Osmanlı ecdadımız hep Bukhari hatmederler. İlk meclis açıldığında bile Bukhari hatminin duasıyla açıldı. Onun için Bukhari-i Şerif'i de hatmettik elhamdülillah. Bana da verdiler. İlk babı bana verdiler arkadaşlar. Bütün hocalara dağıttık. Şimdi Bukhari hatmi de bitti. Ondan sonra Şifa-i Şerif hatmi. Şifa-i Şerif kitabı ne niyetle hatmedilirse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onda tam anlatıldığı için ondaki hasa mücerreptir, denenmiştir. Bütün belalar kalkar Şifa-i Şerif'le. Osmanlı ecdadımız hep böyle amel ettiler. Şimdi Şifa-i Şerif de hatmedildi elhamdülillah. Sonra bütün insanlar çocuklarını da aldılar. Namazgaha çıktılar. Tevazu için başlarını açtılar. Ondan sonra ağlayıp sızladılar. Yüksek sesle dua ettiler. 3 gün zikir dua devam ederlerken ölüm sayısı tamamen eksildi. Ve bütün belalar defuraf oldu. Taun kalktı. Bu şimdi kaynakları söylüyorum. İmam Makrizi'nin Es-Sülük Limarifeti Düvelil Mülük 4. cilt 85. sayfa. İbn Kesir'in Tarihi El-Bidaye ve Nihaye 14. cilt 26. sayfa. İbn Tahrib Erdiye Nucumu Zahira 10. cilt 203. sayfa. İbn Hacer Askalani Büyük Muhaddis Bezlül Maun isimli eserinde 380-381. sayfa. Bak, rüya görüldü diyoruz ama İmam Sübki Hazretleri bundan amel etti. Bukhari hatmiyle vesaire. Bu kadar kaynakta da bu zikrediliyor. Hem de ne büyük muhaddisler bu söylediğim kaynaklar. Cilt sayfa veriyorum size. Ben hurafe konuşmuyorum. Onun için şimdi bunların hepsi bitti elhamdülillah. Bunların hepsinin dualarını da birlikte yapacağız. Sizin okuduklarınızla beraber 3363 Nuh suresini de tilavete devam edersiniz inşallahü rahman. Şimdi kısaca biraz kendi içimizdeki zikirlerimizden ilan üzere yapalım inşallahü rahman. Evvela Besmele-i Şerife La Havle ile beraber 10 kere evvela istiğfar edelim. Bütün günahlarımızdan, cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azîmellezî la ilâhe illâhu vel-hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Bugüne kadar işlediğimiz büyük küçük günah, sagâir ve günah kebâir cinsinden kastan, hatan, sehven, amden her ne işlediysek biz anların cümlesinden tevbe eyledik, pişman olduk, nadim olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-Azîmellezî la ilâhe illâhu vel-hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîmellezî lâ ilâhe illâ hû el-hayy-el-kayyûm ve töbü ileyh. Şimdi 10 kere okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-alî'l-azîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-alî'l-azîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-alî'l-azîm. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 70 belayı sarf eder, def eder Allah'ın fazl-ı keremiyle. La havle-i şerife. Bir kere Fatiha-i Şerife okuyoruz. Bu belanın kalkması için. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas-sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Sadakallahu alazim. Bir kere Ayetel Kürsi okuyoruz. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu hayyul kayyum la te'khuzuhu sinetu ve la nevum. Lehu ma fi semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'izni. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhayyidun bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a ve si'a kürsi. السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم Âtel kürsi ile âmenen Resulü. Hangi sıkıntıda okunsa Allah o anda imdada yetişir. Yine bu belanın kalkması niyetiyle âmenen Resulü okuyoruz. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Âmenen Resulü bimâ unzile ileyhim Rabbihi vel mü'minûn. Kullun âmene billahi ve melâkutihi ve kutubihi ve rusulihi. Lâ nüferriqu beyne ahadim min rusulihi. Ve kâlû semi'unâ ve adâ'unâ khusrâ. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا سُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bir kere levenzelne okuyoruz. Bilenler de Hadid suresinin başından 6 ayet-i kerime okusunlar. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الشهادة والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء آمين سبحان ربي العلي الأعلى الباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اللهم يا من هو هكذا ولا زال هكذا ولا يكون هكذا أحد غيره اللهم إنا نسألك بحق هذه الأسماء أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وأن تجعل لنا من أمرنا هذا فرجا ومخرجا وتقطع حاجتنا وتكشف كربتنا وتزيل عنا هذا الوباء وتزيل عنا هذا الوباء وتزيل عنا هذا الوباء إزالة عاجلة غير آجلة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وتصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Hadid suresinin başından 6 ayet kerime bir de levenzella okunduktan sonra İsmi Azam orada gizlidir. Peşine bu okuduğum dua yaparsanız Yasin cüzünde var. Bunu yaparsanız İsmi Azam. Ali Adel Efendi babamız yazdı bunu Musafa'nın kenarı. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu beni bile yere batırsın Allah'a dua etseniz ben bile yere batarım dedi yani. O kadar kesindir bu. Bu mübarek saatte, bu mübarek gecede. Şimdi İnna enzelnâ Kadir suresi 7 kere. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ fî leyletil kadri ve mâ adrâke mâ leyletil kadri. Leyletil kadri hayrun min elf şehr. Tenezzelül melâiketü ve rûhü fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emrin şeyhâ. Ya hattâ madlâ'il fecr. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ fî leyletil kadri ve mâ adrâke mâ leyletil kadri. Leyletil kadri hayrun min elf şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يا حتى مضلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر أهل الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يا حتى مضلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة tenezzelul melâkatu fiyâ bi'izni rabbi kulli şeyin âmin hattâ matla'il fecr bismillahirrahmanirrahim nâzil lâfilel kadri ve mâ adrâke mâ leylatul kadri leylatul kadri hayrun elf şehr tenezzelul melâkatu fiyâ bi'izni rabbi kulli şeyin âmin ya hattâ matla'il fecr bismillahirrahmanirrahim nâzil lâfilel تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بسلام يا حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم نازلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بسلام يا حتى مطلع الفجر بالذكر يبركن بلجو صوت الشريفي Cübbe-i Şerife'yi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ziyaret etmiş olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala ruhu seyyidina Muhammedin. Salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil etsad ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kubur. Bellig minna tahiyyete ve selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Salaten tuncina bi am cemi'u al-ehvali vel afat ve teqdilena bi am cemi'u al-hacat ve tutahhiruna bi السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات الحياة من بعد الممات آمين Şimdi 11 kere Lilaf-ı Kureyş suresini okuyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف-ı Kureyş إلاف-ı رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف-ı Kureyş إلاف-ı رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين Şimdi 3 kere İhlas, 3 kere Felak, 3 kere Nas okuyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samedü lem yelid ve lem yulid. Kul kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samedü lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samedü lem yelid ve lem yulid. Kul lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq min şerri hasid. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil nas, malikun nas, ilahin nas, min şerril nas, hasidil hannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minel cinneti vel nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil nas, malikun nas, ilahin nas, min şerril nas, hasidil hannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minel cinneti vel nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil nas, malikun nas, ilahin nas, min şerril nas, hasidil hannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله محمد. اللهم آمين يا رب العالمين. Şimdi hasbunallahu ve ni'mel vekil 50 kere okuyacağız. 450'ye vaktimiz yetmez, daha çok ibadetlerimiz var. Onun için hasbunallahu ve ni'mel vekil Hazreti İbn Abbas Efendimiz'den 50 kere rivati var, 80 kere rivati var. 450 ebced hesabına göredir. Tabii ben o kitapta, çıkacak kitapta bunların hepsini uzun uzun yazdım. 4000 sayısı var, 7000 var, 19000 var. Burada on sonra peşine okunacak bir ayet-i kerimesi var. Devam eden Kur'an'daki fenkale bu. Bunlar çok kesin. Tabii şimdi burada size söylememle sizin yapacağınız işler değil. Kitaptan ancak bunları anlayabilirsiniz. Şimdi biz onun için bu akşam 50 kere okuyoruz inşallah. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ellezine gâle lehumun nâsu innen nâse gadil yema'u lekum fekhşevum fezâdevum imânem ve gâlu hasbunallâhu ve ni'mel vekil, hasbunallâhu ve ni'mel vekil, hasbunallâhu ve ni'mel vekil, hasbunallâhu ve ni'mel vekil. Hasbunallah. Fenqalebu bi ni'metin min Allah ve fadlin lem yemsesfum su'u ve tebe'u ridvan Allah ve Allahu zu fadlin azim. Sadakallahu azim. Şimdi ya mümin ismi şerifi bütün Abdurrahman Bestami Hazretleri, İmam Beyluni Hazretleri, Taşköprüzade, bütün ulema evliya diyorlar ki bu veba ve bulaşıcı hastalıkların ilacı mümin ismi şerifi. Allah'ın ya mümin ismi şerifi. Bu işin cifir ilmi, vefk ilmi, teksirat ilmi, bütün ehli ihtisas bunda karar vermişler. 136 kere her gün ya mümin ismi şerifi 136 kere okunsa Allah'ın izniyle Mevla emin kılıyor. Hemen onu tespiten hesabımızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya müminu ya müminu ya müminu ya müminu ya müminu ya müminu ya müminu. Celle celaluhu ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin Celle celaluhu ya mümin ya Celle celaluhu ya mümin ya mümin ya mümin. Celle celaluhu ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya mümin ya müm

Şu mübarek beraat gecesinde kaza kaderlerin tespit edildi. Melaike-i kirama teslim edildi. Şu mübarek gecede. Tüm Müslümanlar perişan haldeler. Ya Rabbi Kabe'miz kapandı, Ravza'mız kapandı. Ya Rabbi mescitlerimiz kapandı, cumalarımız kapandı, cemaatlerimiz kapandı. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif geliyor. Ya Rabbi teravihlere, cemaate gidemeyeceğiz. Ya Rabbi kurban oldum sana. Bütün insan, çoluk çocuklarımız perişan haldi. Evlerde ocaklar, medreseler dağıldı, talebeler dağıldı. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Latifen bi halkı, Ya Alimen bi halkı, Ya Habiren bi halkı. Ultuf bina Ya Latif, Ya Alim, Ya Habir, Celle Şanık, Celle Şanık. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Sübhaneke ma alemek ve bi halina ma alemek. Sübhaneke ma ahlemek ve bi halina ma alemek. Ve ala tefrici karbina ve gadai hadiyetine. Ma akderak ente thikatuna ve recauna. Fecal husne zannina fike ceza. Hüsnü zannediyoruz sana. Bu ümmeti helak etmez. Habibin hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi helak etmeyeceksin ya Rabbi. Hüsnü zannediyoruz sana ya Rabbi. Camilerimizi cemaatlerimize döndüreceksin ya Rabbi. Derslerimize döndüreceksin ya Rabbi. Sübhaneke ma ahlemek ve bihalina ma alemek ve ala tefrici karbina ve gadai hadici. Ma akderak. Tethikatuna ve recauna fecal husne zannina fike cezana. Sübhaneke ma ahlemek ve bihalina ma alemek. تفريج كربنا وقضاء حاجتنا ما أقدرك أنت ثقتنا ورجاء فجعل حسن ظننا فيك جزانا يا ربي يا ربي يا ربي آمين diyenler en zayıfı, en rezili, en perişanı, en bozuğu benim. Ya Rabbi bu kadar amin diyen kardeşlerimiz var ya Rabbi. Nerelerimiz, dedelerimiz rükû eden, secde eden, hafızlarımız, alimlerimiz ya Rabbi. Hepsinin hürmetine ya Rabbi. Sen şu mübarek gecen sabahında felaha çıkar ya Rabbi. Sabahında necaha çıkar ya Rabbi. Sabahında necata çıkar ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah'ım salli aleyhi ve حبيب المحبوب شاف العلل منفرج الكروب مع الاهل وصحبه وسلم عدد ما شاءه علم الله اللهم اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل اللهم اللهم افعل بنا ما أنت له أهل ولا تفعل بنا ما نحن له أهل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. Hepimiz günahkarız. Nefsimize zulmettik. Bu nefsimizin zulmünün başımıza bu bela nefsimizin zulmünden geldi. Kendi günahımızdan geldi. Kimse de bir şey aramayalım. Hacıyız, hocayız. Hepimiz bozuk işler yaptık. Onun için la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. Bunu içimizden böyle yana yana okuyalım. 41 kere. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allahu Teala. Kıymetli kardeşlerim, şimdi Lafz-ı Celal 66 kere Allah ismi şerifi biliyorsunuz. Beyazıt Bestami Hazretlerine sordular. İsmi Azam hangisidir? Dedi Allah ismi şerifi. Onlar da zannettiler çok uzun dualar söyleyecek. Dedi ki kalbini boşalt. Sade Allah-u Teala'ya bağlan. Bir Allah dediğin zaman en büyük ismi şerif %100 kabul olur. Onun için birlikte 66 kere beraber zikredelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Celle Celal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Celle Celal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Celle Şanuk. Ve Celle Celaluk ve Amen ve Aluk ve La İlahe Gayruk Allahuhu. Melikun Semi'un, Melikun Kerimun, Semi'un Kadirun, Alimun Kerimun, Halimun, Latifun, Alimun, Mu'inun, Sadiq. Allahuhu. Melikun Semi'un, Kerimun, Halimun, Latifun, Alimun, Mu'inun, Sadiq. Allahuhu. Melikun Semi'un, Kerimun, Alimun, Latifun, Halimun, Mu'inun, Sadiq. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Efdala salavatike adede malumatike. Ve barik ve sellim teslimen kedalik. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Allahum. Amin. Subhane rabbiyel alil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Hakim. Ya ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Rahman, Rahim, Ya Rahman, Rahim, Ya Rahman, Rahim, Ya Hayyu, Ya Kayyum. Ya Bedi'a's semavati vel ardı, Ya del celali vel ikram, Ya del celali vel ikram, Ya del celali vel ikram. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle Müslüman kardeşlerimiz tarafından, müminin-i müminat tarafından tilavet olunmuş 3363 adet Nuh Sure-i Celile-i Cemilesini fazl-ı kereminle kabule karin eyleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işareti üzere bu vebanın, bu mikrobun kalkması için bu sayı tamamlandı. Sen fazl-ı kereminle bu mübarek Sure-i Celile-i Cemile'deki esrarın hürmetine fazl-ı kereminle bu belayı, bu vebayı bizden acilen raf eyle ya Rab. Amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Buhari Şerif hatmi tilavet olundu. Buhari Şerif ne zaman okunsa, hangi niyetle okunsa mutlaka o hacet hasıl olur. Büyüklerimiz bunu tecrübe ettiler. İmam Buhari Hazretleri'nin senin katındaki şan-ı şerefi, cah-ı makamı hürmetine ve müstecap duası hürmetine Buhari Şerif hatmini de fazl-ı kereminle kabule karin eyleyip Buhari hatmi şerifi hürmetine de bu vebayı, bu bela bizden def uraf eyle ya Rab. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Şifa-i Şerif Kazı Yaz Hazretleri'nin Şifa-i Şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bütün ulema, evliya onu denediler. Ne zaman okunsa, ne hacetin okunsa mutlaka hasıl oldu. Özellikle şifa için. Ya Rabbi biz de bu taunun, bu vebanın, bu belanın kalkması için şifa şerif hatmini yaptılar arkadaşlarımız. Duasını bize ısmarladılar. Sen fazl-ı kereminle kabule karin eyleyip ya Rabbi şifa şerifte geçen ayetler hürmetine, hadis-i şerifler hürmetine, Habibin sallallahu teala aleyhi ve sellem esma-i şerifesi, sıfat-ı şerifesi hürmet. Allah'ım şu belayı vebayı def-u rafu izale eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi efdalâ salavâtike adede malumâtike ve bârik ve sellim teslimen kedâlik. Ya Erhamer Râhimin, Ya Erhamer Râhimin, Ya Erhamer Râhimin, Ya Erhamer Râhimin, Ya Erhamer Râhimin, Ya Erhamer Râhimin, Ya Del Celâli vel İkram, Ya Del Celâli vel İkram, Ya Del Celâli vel İkram. Ya Rabbi, bütün kardeşlerimiz bize dualar ısmarladılar bu mübarek geceye. Tam şu seher vaktinde %100 duanın kabul olunduğu 5 geceden biri olan duaların icabet olunması hak olan şu mübarek beraat gecesinde kazaların, kaderlerin, önümüzdeki seneye kadar başımıza geleceklerin dosyalandığı meleklere, melaike-i kiram hazaratına teslim olduğu şu mübarek gecede, şu mübarek saatte ya Rabbi, ya Rabbi bize duaları ısmarlanmış olan 33.483 adet Kur'an-ı Azimüşşan hatemat-ı şerifesini fazl-ı keremille sahiplerinden kabul eyle ya Rabbi. Ve bu hatemat-ı şerife hürmetine, ayat-ı beyinat hürmetine, süver-i celile hürmetine, kelimat-ı Kur'an'ı hürmetine, ya Rabbi huruf-ı Kur'an'ı hürmetine, sen fazl-ı keremille ya Rabbi Hazreti Kur'an'ın hatematında ne dua edilirse kabul edersin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem vaat etti Kur'an hatmine 60 bin melek amin demek üzere inerler. Şu mübarek gecede, şu mübarek saatte ya Rabbi bu hatematı kabul eyleyip, bu hatemat-ı şerife hürmetine ya Rabbi şu belayı, şu vebayı bizden def'u rafu izale eyle. Ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ya Rabbi. Okumuş olan Adiyat Sûre-i Cellesini, Âlâ Sûre-i Cellesini, 18.272 adet Amme Nebe Sûre-i Cellesini, 10.009 adet Asr Sûre-i Cellesini, 793 adet Bakara Sûre-i Cellesini, Beyine Sûre-i Cellesini, Cin Sûre-i Cellesini, Cuma Sûre-i Cellesini, 175 adet Duha Sûre-i Cellesini. Bu mübarek geceden, bu mübarek gecenin bereketlerinden, mübarek olduğundan bahseden Duhan Sûre-i Cellesi, 280 adet Duhan Sûre-i Cellesini, bütün belaların kalkması için 70 bin meleğin okuyanına amin diye dua ettiği, hangi hasta üzerine okunsa şifa ihsan ettiğin En'am Sûre-i Cellesi, 301 adet En'am Sûre-i Cellesini, ...3.589.749 adet Fatiha-i Şerife. Fatiha-tül Kitab şifa mümkünlüğü de ya Rabbi. Habibim bildirdi bize. Hangi derde okunsa, hangi hacetini okunsa şifadır. El-Fatiha lima kuretle. Ne niyetle okunsa o niyete hasıl olur. Kurban olduğum sana Allah'ım. Milyonlarca Fatiha-i Şerif. 1846'da Felek Sûre-i Celle Cemresini, 5.245.084 adet Fetih Sûre-i Celle Cemilesini, Fil Sûre-i Cellesini, Hadid Sûre-i Cellesini, Haşr Sûre-i Cellesini, Hucurat Sûre-i Cellesini, 5.060 adet Hümeze Sûre-i Cellesini, 122.299.276 adet İhlas-ı Şerif Sûre-i Celle Cemilesini, 47.820 adet İnşirah Sûre-i Celle Cemilesini, 130 adet Kadir Sûre-i Cellesini, Kaf Sûre-i Cellesini, Kafirun Sûre-i Cellesini, Kalem Sûre-i Cellesini, Kari'a Sûre-i Cellesini, Kehf Sûre-i Cellesini, 63.766 adet Kevser Sûre-i Cellesini, Kıyamet Sûre-i Cellesini, 13.138 adet Kureyş Sûre-i Cellesini, Maun Sûre-i Cellesini, 23.174 adet Tebareke Mülk Sûre-i Cellesini, Münafıkun Sûre-i Cellesini, 895 adet Nas Sûre-i Cellesini, Nasr Sûre-i Cellesini, Nazihat Sûre-i Cellesini, 2540 adet Ayrıyetten Nuh Sûre-i Cellesini, Ra'd Sûre-i Cellesini, Rahman Sûre-i Cellesini, Secde Sûre-i Cellesini, Tebbet Sure-i Cellesini, Tekasür Sure-i Cellesini, Tin Sure-i Cellesini, 1138 adet Vakıa Sure-i Cellesini, 6.385.118 adet Yasin-i Şerif, Yasin lima kuretle. Yasin ne niyetle okunursa o niyete hasıl olur. Maşallah okumuşlar. 6.385.000 adet okunmuş bütün Yasin-i Şerifleri. 5.410 adet Yunus Sure-i Cellesi, Zilzal Sure-i Cellesi, 370 adet Amen Resulü, Ayat-ı Beyinatını. 1.966.625 adet Ayet-el Kürsi. Ne niyetle okunsa Ayet-el Kürsi, ne muhafaza, kim neyin muhafazası niyetiyle okunsa o hırs olunur Ayet-el Kürsi hürmetine. Kamer Sure-i Cellesini 123 adet Levenzenle Ayat-ı Beynatını. 409.831 adet Selamun Kavlen Min Rabbir Rahim Ayat-ı Beyinatını ve Ya Rabbel Alemin okunmuş olan 52.800 adet tekbirleri, 3.447 adet Bismillahirrahmanirrahim dualarını, 77.960 adet Besmele-i Şerife'yi, binlerce hamdleri ve 14.115.747 adet istiğfarları, Hasbiyallahu la ilahe illahu dualarını, Hasbunallahu ni'mel vekil, 8.120.581 adet Hasbunallahu ni'mel vekil zikirlerini, 133.424.581 adet Kelime-i Tevhid Hatemat-ı Şerifini. Ya Kelime-i Tevhid. Bütün alemler onun üzerine duruyor. 459.778 adet La Havle-i Şerife'yi. La İlahe İllallahül Melikül Hakkul Mübin. 38.800 adet vesair. Evrad-ı Ezkar-ı Seyyidül İstiğfarları. Sübhun Kuddüs'ün tesbihatını. Sübhanallah ve Hamdi'yi tesbihatını. 72.300 adet Ya Allah Ya Rahman, 144.700 adet Ya Baki Entel Baki, 25.500 adet Ya Erhamer Rahimin, 373.790 adet Ya Hafiyel Altaf Edrikna Bilutukel Hafi zikirlerini, Ya Hayyu Ya Kayyum 9.000 adet, Ya Hayyu Ya Muhyi 1023 adet, Ya Kerim Entel Kerim 92.350 adet La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Kuntu Minez Zalimin. 136.853.194 adet Yunus Aleyhisselam'ın duası. Mâ min mekrubin yedû ba'det dua ile sücibel. Hangi dertli sıkıntılı bu dua yapsa, hangi Müslüman, hangi sıkıntısına mutlaka kabul olunmuş ismi azamdır. Habibim buyurdu bunları, biz ona itimat ettik, sana tevekkül ettik ya Rabbel Alemin. 31.081 adet salat-ı münciye. 4.350 adet Salatul Fatih, 6.810.176 adet Salatı Tefriciye, Salat Tefriciye 4.444 sayısını kim bilir yüzlerce katlamışlar Salat Tefriciye hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ya Rab. Salaten Tüncina 280.493 adet Salaten Tüncina Salatı Münciye. Bunlar birleştiği zaman 300 bini geçiyor. Salat-ı Tüncinalar hürmetine 16 milyon salat-ı selam okunmuş olan salavat-ı şerifeleri, 132.121.600 salavat-ı şerifeyi, Delalül Hayrat hatimlerini, Dürr-ü Meknun hatimlerini, Erba'ın Yedisiyeleri, 510 adet Hizb-ül Bahirleri, İstiğfarat Münküzeleri, Kenzül Arş dualarını, Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen 37 tehlilat ayetleri, ayat-ı beyinatını ve senin Esma-ı Hüsna'dan ya Rabbin 2 adet Esma-ı Hüsna, binlerce, milyonlarca, yüz binlerce adet ya Rabbi El Aziz ismi şerif, El Cebbar ismi şerif, El Alim ismi şerif, El Baki ismi şerif, El Hadi ismi şerif, El Hafiz ismi şerif, El Hakem ismi şerif, El Kafi ismi şerif, El Muafi ismi şerif, El Müheymin ismi şerif, El Nafi, El Rakib, El Selam, El Mütekebbir, Ya Adil, Ya Allah, Ya Basit, Ya Basir, Ya Batın, Ya Cami, Ya Fettah, Ya Gaffar, Ya Gafur, Ya Kabir, Ya Ya Khafi, Ya Halik, Ya Halim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Kerim, Ya Kuddus, Ya Latif, Ya Mani, Ya Melik, Ya Mughis, Ya Muhyi, Ya Muktedir, Ya Musavvir, Ya Müzillü Celle Celal, Ya Mübdi, Ya Mü'min, Ya Rafi, Ya Rahman, Ya Rauf, Ya Razzak, Ya Selam, Ya Semi', Ya Şafi, Ya Şekur, Ya Vedud, Ya Zel Celali Vel İkram. Sade Ya Selam, 106.662 kere okunmuş. Ya Şafi ismi şerifi 429.020 adet vesaire. Her birerleri on binlerce, yüz binlerce okumuş. Bütün Esma-i Hüsna'nı, Esma-i Sübhaniye'ni fazl-ı kereminle Ya Rabbi sahiplerinin niyetine kabule karin eyleyip Allah'ım sen fazl-ı kereminle Ya Rabbi şu mübarek beraat gecesinde kazalarını, kaderlerini inzal buyurduğun Fiyâ ifrakû küllü emri hakîm, her önemli iş o gecede fark edilir, fasl edilir, temiz edilir, seçilir. Sahiplerine melâke-i kiram hazaratla teslim edilir buyurduğun şu mübarek gecede. Rahmeten min Rabbi, emran min indina, inna künnâ mursilîn. Rabbinin rahmetiyle bunlar hükme bağlanır. Buyurduğun rahmetine havale buyurduğun bizleri Ya Rabbi. İnnehu ve's-semî'ul alîm. Hakkıyla işiten, ziyade bilen ancak Allah'tır. Onun rahmetiyle bu işler hükme bağlanır buyurduğun şu mübarek gecede. Ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım, bu okunan bütün sahiplerinin her birerleri bize ulaştığı kadarıyla, bize ulaşmayanlar da var ise, onların da Ya Rabbi niyetleri sana malumdur, ne okudukları sana malumdur, adetleri sana malumdur, her birerleri sana ayandır Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın Ya Rabbi. Biz teberruken, bereket olsun diye tevessülen, bu salih ameller ve zikirlerin zikirleri aracı yaparak, sana aracı yaparak velillahi esmaül husna fed'u biha, bütün güzel isimler, en güzel isimler Allah'a aittir. Ona, zatına onlarla dua edin buyurduğun için, emrettiğin için bu ismi şerifler ümmetine. Ya Rabbi okunan bunca salavat-ı şerife Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bahşi hakkına şu mübarek gecede Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle Ya Rabbi, Ya Rabbi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, şar-ı şerifi hürmetine, sakal-ı şerifi hürmetine, cübbe-i şerifesi hürmetine, Ya Rabbi cümle enbiya-i azam hürmetine, Resul-ü fikhan bereketine, Ya Rabbi evliya-i kiram hazaratın hürmetine, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbül Azim Nebilerin, Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Mustafa Salavatullah Aleyhi Nebine Al-Mecmu'an Hazaratın hürmetine, Ya Rabbi cümle Evliya-i Kiram, Ya Rabbi Şah-ı Nakşibend Hazretleri, İmam-ı Rabbani Müceddi, El-Fisani Ahmet El-Faruk-ı Serendi, onun Ya Rabbi ismi şerifi anıldığında vebanın kalktığı, mahdumu, taundan şehit olan Hazreti Hacı Muhammed Sadık Ekabir Evliya hürmetine, Ya Rabbi sen fazlın Abdülkadir-i Geylani, Kaddesallahu aleyhi ve sellem Seyyidi Ahmed el-Rifai, Hayat-ı Harrani, Hukayl-i Menbeci, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Seyyid Ahmed el-Bedevi, Ya Rabbi, Seyyid İbrahim el-Düsuki, Ya Rabbi, Seyyid Ebu'l-Hasen-i-Şazeli, Ya Rabbi, Ya Rabbi, cümle saadat-ı kiram-ı hürmetine, Seyyid Necmüddin Kübra, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Yusuf Emedani Hazretleri hürmetine, Ubeyullah'a Hazretleri hürmetine, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, cümle silsile-i meşayihimiz hürmetine, Ya Rabbi, Ehl-i Beyt-i Ehl-i Beyt-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Ya Rabbi cihar-ı yâri güzine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu aleyhi ve sellem, Ömer-i Faruk radıyallahu aleyhi ve sellem, Osman bin Ülayn radıyallahu aleyhi ve sellem, Ali'l Murtada radıyallahu aleyhi ve sellem, Aşere-i Mübeşşere hürmetine, Bedir ehli hürmetine Ya Rabbi, Uhud ehli hürmetine, Uhud şühedası hürmetine, Bedir şühedası hürmetine, Ya Rabbi Hudeybiye'de hazır bulunan kıymetli sahabe-i kiram hazaratı hürmetine Ya Rabbi cümle ashab-ı kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhi hazaratı hürmetine Ya Rabbi beldemizde medfun bulunan Halid-i Zeyd-i Bayyub el-Ensari Rıdvanullahi Ebu Şeybet el-Hudri Ahmet el-Ensari Hümeyd-i Hamid el-Ensari Muhammed el-Ensari Hazreti Şubu Hazreti Afir Hazreti Kâb Hazreti Abdüs-Sadık ve sair ashab-ı kiram hürmetine tabi'in-i azam hürmetine Ya Rabbi İstanbul'umuzda Ya Rabbi medfun bulun. Cümle ulemanın, sulahanın, evliyanın hürmetine Ya Rabbi Türkiye'mizde medfun bulunan cümle enbiya-i kiramın, Ya Rabbi ashab-ı kiramın, Ya Rabbi evliya-i azamın, hadaratının hürmetine Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle Ya Rabbi, Ya Rabbi emzikteki bebeler hürmetine, yayılımdaki hayvanlar hürmetine, Ruku eden, secde eden, teheccüde kalkmış neneler, dedeler hürmetine. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle. Ya Rabbi silsile-i meşayihimiz hürmetine. Ya Rabbi üstadımız, şeyhimiz, pirimiz. Hacı Mahmud el-Ofi kaddesallahu aleyhi ve sellem hazretleri hürmetine. Ali Aydır Efendi babamız hürmetine. Silsile-i meşayihimiz. İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendimiz hürmetine. Ya Rabbi. Halid Zülcenahayn Halid-i Bağdadi kaddesallahu aleyhi ve sellem hazretleri hürmetine. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle. Allah'ım kurban oldum sana Allah'ım. Fazl-ı kereminle sahiplerinden şu okunanları kabule karin eyleyip ne niyetle okunduğu sana malumdur. Şu vebayı, şu belayı bizden bu mübarek gecede, şu mübarek saatte, bu mübarek gecenin sabahında def'u, raf'u izaleyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbel alemin. Ya Rabbel alemin. Ya Erhamer Rahim. Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Hayyu ya Kayyum, ya Bedi'u Semavati vel Ardı. Ya Del Celali vel İkram, ya Del Celali vel İkram, ya Del Celali. Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve alâ âli ve sahbihi ve sellim. Allahümme ya Rabbi, inna nes'elüke. Selüke bismikel azim il azam il celil il ecelli il kabir il ekber il mahzun il meknun il mukaddes il mutahhar il lezî idâ du'ite. وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت أن تفرج عنه يا رب هذا الوباء وتكشف عنا هذا الضر والبلاء يا ربي يا رب فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين اللهم إنا ندعوك الله ندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم ندعوك بأسمائك كلها ما علمنا منها ما اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا الله اللهم إنا نسألك يا ربي يا ربي أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فرج عنا يا رب فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme Rabbe nekşif annel azâbe innâ mü'minun. Nekşif annel azâbe innâ mü'minun. Rabbe nekşif annel azâbe innâ mü'minun. Zalemnâ enfusenâ ve lem teğfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel khâsirîn. Zalemnâ enfusenâ ve lem teğfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne khâsirîn. Rabbena zalemnâ enfusenâ ve lem teğfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel khâsirîn. Lâ tuâhizna in nesînâ ve ahtâ'nâ Rabbena. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا ربي يا رب يا ربي يا ربي اللهم يا ربي رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل منفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله اللهم يا رب اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء والبوباء ومعرة الحمى اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والبلاء والوباء ومعرة الحمى ومضرة الحمى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء ونعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء والحمى اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Ve entel müstehan ve aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme inâ neselüke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimnâ minhu ma lem na'lem. Ve ne'ûzü bike minel şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimnâ minhu ma lem na'lem. Ma qadayte lenâ min qadâ fec'al âkıbetehu reşedâ. Allahümme âtenâ min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme ehdinâ fîmen hedeyt ve âfinâ fîmen âfeyt ve tevellenâ fîmen tevelleyt ve bârik lenâ fîmâ a'tayt ve qinâ şerre mâ qadayt ve qinâ vasrif annâ bi rahmetike şerre mâ qadayt fe inneke teqzî ve lâ yuqdâ aleyk innehu lâ yezillü mevvâ aleyte ve lâ yeizzü men âdeyte tebârekte rabbenâ ve tealeyte. وصلى الله تعالى على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلى على سيدنا محمد طب القلوب دواها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وروح الأرواح وسر بقائها. يا ربي يا ربي يا ربي şu anda yoğun bakımda olan, hastanelerde olan, koronavirüsten vesair hastalıklardan cümle Müslüman kardeşlerimizi, müminini müminatı, bütün hastalarımızı acil halas eyle ya Rabbi. Şifalarını ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarına kefaret eyle ya Rabbi. Hiç görmemişe döndür ya Rabbi. Tertemiz çıkar ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'in İlyas Efendi ağabeyimiz de yoğun bakımda ya Rabbi. Ona da acil şifasını ihsan eyle eski ihvanlarımızdan. Allah'ım sen o da yoğun bakımda ya Rabbi. Kimin vefatını takdir ettiysen, kimin eceli geldiyse ona imanı kamil, hüsnü hatime ve kelime-i şehadetle çene kapamasını, dostlarına kavuşmasını nasip eyle. Kimin ya Rabbi ecelinde mühlet varsa, kimin hayatını takdir ettiysen, sen ya Rabbi içimizden kimin hayatını takdir ettiysen sıhhat ihsan eyle, afiyet ihsan eyle, belalardan muhafaza eyle, elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç etme, rezil rüsva etme ya Rabbel alemin. Kimin ecelini getirdiysen, ecelini takdir ettiysen onlara da iman-ı kâmil, hüsnü hatime, kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Kelime-i şehadetiyle ve buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuhu. Lafz-ı celallerle kelime-i tayyibe-i münciyeyle çene kapamamızı cümlemize müyesser eyle. Ahir kelamlarımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Dünyada da ahirette de azabından, gazabından, belalarından, nikmetinden cümlemizi mahfuzu emin eyle. Amin diyen dillerine harcı ahminden. Azade eyle. Amin, amin, amin. Bütün sevdiklerimizi bu dualara ilhak. Amin, amin. Bütün Müslüman aleminde, Müslümanların vatanlarında, Müslümanların üzerlerinden bu belayı vebayı def'u rafu izale eyle. Amin, amin, amin. Allahum salli salaten kâmin. Sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezî tenhallu bil uqadü ve tenfericü bil kurabü ve tuqdâ bil havâicü ve tünâl bil regâib ve husnül havâtîm ve üstesqal gamâm. Yüvecihil kerîm ala âli ve sahibi fî kulli lemhattin ve nefesin adede kulli malûmin leke ya kerîm. Ve sallallahu teâlâ ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala âli ve sahibi ve selleme teslimen kethîren velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Amin. Başta efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve cümle ashabı güzeyinin silsile-i meşahıbızın ve sarı turkaliyen meşahıbı ve müteseplerin ervahı için cümle geçmişlerimizin ervahı için. El-Fatiha sallallahu aleyhi ve sellem.